خیر کوچولو. به نام خدای بزرگ که یه عالمه مهربونه. بچه های گلم سلام، انشالله همه تون خوبیه، همگی خوشحال و خندون. الهی شکر. امشب میخوام براتون از یه شهر دریایی قصه بگم، یه شهر پر از ماهی، خرچنگ، لاک‌پشت. اسم قصه‌مون چیه؟ بله، ماهی ریزه میزه باید از شهر بره. حالا کجا بره معلوم نیست، پس به قصه‌مون خوب خوب گوش بدید. زیر یه عالمه حباب آبی توی دریای بزرگ و پر از ماهی، شهری بود به نام شهر ماهی ها. توی این شهر دریایی ماهی زندگی میکرد به نام ماهی ریزه میزه. ماهی ریزه میزه قصه ما از صبح که از خواب بیدار میشد تا شب موقع خواب، هر کس رو میدید از همسایه ها گرفته تا دوست و آشنا مسخره میکرد. بله، مسخره میکرد و میخندید. وقتی هم که دیگران از این کار ماهی ریزه میزه ناراحت میشدن، ماهی بلندتر میخندید و میگفت چرا ناراحت میشید؟ من فقط یکم شوخی کردم، همین. مثلا ماهی ریزه میزه هر وقت که آقای خرچنگ رو میدید میگفت آقای خرچنگ شما چقدر شبیه قند شکنین. یا موقعی که چکش ماهی یا ار ماهی رو میدید جوری با اونا رفتار میکرد که عصبانی و ناراحت میشدن. بله عزیزای من، هر روزی که میگذشت انگار ماهی ریزه میزه بیشتر از قبل به کار زشتش ادامه میداد، شوخی های بی جا میکرد و همه رو از خودش دلخور میکرد. روزی از روزها بالاخره تاب و تحمل ساکنان شهر ماهی ها تموم شد. همه ماهی ها، لاک پشتا و خرچنگ ها توی میدون شهر دور هم جمع شدن تا یه راهی پیدا کنن و ماهی ریزه میزه رو که هم برا مسخره میکنه از شهر ماهی ها بیرون کنن. توی میدون شهر هر کسی چیزی میگفت، تا اینکه بالاخره لاک پشت پیر که از همه داناتر بود سرفه‌ای کرد و گفت اهالی شهر ماهی ها، این کار درست نیست که ما ماهی ریزه میزه رو تنها بذاریم و از شهر بیرونش کنیم. من راهی پیدا کردم که فکر میکنم بهترین راهه. اهالی شهر همگی ساکت شدن تا ببینن لاک پشت پیر چه نظری داره. لاک پشت پیر گفت بیاین از امروز به بعد دیگه با ماهی ریزه میزه صحبت نکنیم، جواب حرفاشو ندیم، اصلا جوری با اون برخورد کنیم که انگار نه میبینیمش نه صداشو میشنویم، اون وقت شاید ماهی متوجه اشتباهش بشه و دیگه کسی رو مسخره نکنه. بله عزیزای من، از اون روز به بعد همه اهالی شهر ماهی ها به گفته ی لاک‌پشت دانا عمل کردند. حالا دیگه توی شهر ماهی ها هیچ کس با ماهی ریزه میزه صحبت نمی کرد. ماهی هم مثل همیشه با تک تک اهالی شوخی می کرد، می خندید و هر کسی رو به شکلی مسخره می کرد. اما دیگران انگار نه انگار هیچ توجهی به او نداشتن. چند روزی گذشت. ماهی ریزه میزه قصه ما از این که دیگه هیچ کس با اون حرف نمیزنه دلش گرفت و تنها شد. ماهی قصه ما با خودش گفت کاش هیچ وقت کسی رو مسخره نمی کردم. کاش این همه با دیگران شوخی های بد نمی کردم. حالا دیگه هیچ کس منو دوست نداره. ماهی ریزه میزه که نمیخواست برای همیشه تنها بمونه به خودش قول داد دیگه هیچ کسی رو مسخره نکنه، با و تصمیم گرفت یه بسته شکلات دریایی بخره و برای آشتی کردن و معذرت خواهی سراغ تک تک ساکنان شهر ماهی ها بره. بله عزیزای من، ماهی ریز میزه ما دیگه از اون به بعد هیچ کس رو مسخره نکرد، با دیگران شوخی های بی جا نکرد و در این حال به همه شکلات داد. دوباره با هم دیگه دوست شدن. عزیزای دلبندم، خوب میدونم که شما هیچ وقت کسی رو مسخره نمی کنین، چون میدونین که این کار بسیار بسیار اشتباهه و باعث ناراحتی دیگران میشه و شما نمیخواین دیگران رو اذیت بکنین. باریکلا، بی خود نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر گلای قشنگم.